εύκολα ξεχνάς και τα όνειρά μου σπαταλάς, που αγόραζες τις μετρήτης και τα πουλάς μισό τιμής. Κάτω τα χέρια σου μακριά από μένα, όλα τελειώσανε, πήγαν χαμένα. Κάτω τα χέρια σου μακριά από μένα, κάτω τα χέρια σου τα λερώμενα. Ήσουν ψέμα, ένα ψέμα. Εσύ που λόγια μόνο λες, σταμάτα τις υπερβολές. Σου δώσα σώμα και ψυχή, μα εσύ με πρωτοσές γιατί. Κάτω τα χέρια σου μακριά από μένα, όλα τελειώσανε, φύγαν χαμένα. Κάτω τα χέρια σου μακριά από μένα, κάτω τα χέρια σου τα λερώνε.